kiteko kozala kitoko na yo ena na chantier c'est lorendo yere malade yezala kisoki a komi mamonsele na ena demarche bato se kolula lula mama mama kitoko na yo ena epusaki nga na linga yo na botondi azalaka kitoko azalaka bemonseka sina nini lelo yo kende bona nini lelo yo Tala mama kulela, tala mama kulela, tala mama kulela, tala mama kulela.